ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کتنے خوبصورت ہے. ثم بدلنا مکان السیئت الحسنہ حتی عفو وقالو, جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو بھی پکڑ کے نیکیاں بنا دیتے ہیں. حتی عفو, ابو عبید فرماتے ہیں عفو ای کسرو, پھر انہیں اور زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیے اور طرح طرح کی باتیں, پھر ہم نے ان کو اچانک ایسا پکڑا کہ عبرت بنا دی. معافی مانگ کے رک جانا چاہیے. تو انسان جب کسی سے درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, اللہ اس کی عزت کو زیادہ کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا فرمائے.